te poate ajuta. Grație ingredientelor sale, Parusan ajută la reducerea căderii părului și contribuie la stimularea creșterii firelor noi de păr. Parusan. Împotriva căderii părului. Vino acum în farmaciile SensiBlue și beneficiezi de o super ofertă la produsele din gama Parusan. A început antrenamentul pentru cea de-a 10-a ediție a maratonului București Raiffeisen Bank din 14-15 octombrie. Înscrie-te acum la maraton, semi-maratonul Volkswagen Stafeta Scholl, cursa 10 km Vodafone sau cursa populară Ciuc Radler și sărbătorește împreună cu noi ediția aniversară a celui mai mare eveniment de alergare stradală din România. Detalii și înscrieri pe bucurești-maraton.ro. Eveniment organizat de Bucharest Running Club și susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Acuzații de malpraxis la spitalul din Negreștiuași, Satu Mare, după ce o tânără în vârstă de 24 de ani a născut un copil mort. La ora 12, fără un sfert, noaptea, fiica mea să mă sune în durerile groaznice și să-mi spună, hai că mă trimite la Satu Mare, moare copilul. Dilemele președintelui Klaus Iohannis, președintele țării, prima reacție în războiul dintre șeful PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose. Dacă și acest guvern ar cădea, ar trebui să îmi pun întrebarea dacă PSD-ul ar mai avea capacitatea să guverneze. A fost lansată la Craiova producția noului SUV Ford. Șeful statului a testat astăzi modelul. De duminică la metrou vom folosi 5 noi tipuri de cartele și Simona Halep nominalizată de WTA la titlul de jucătoare a anului. Prognoza meteo. Avem parte de o zi frumoasă și caldă de toamnă. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 25 de grade. Astăzi doar ploi slabe trecătoare în nordul țării. În București acum 16 grade, maxima va fi de 22. Ascultați știrile Europa FM. Mergem mai întâi în județul Satu Mare. Acuzații de malpraxis la spitalul din Negreștiuași, după ce o tânără în vârstă de 24 de ani a născut un copil mort. Familia susține că medicul ginecolog nu i-a făcut cezariană din cauza că la spital nu se afla niciun anestezist. Mica Jvab transmite. Totul s-a petrecut acum o săptămână când gravida a avut dureri și s-a prezentat la urgența spitalului din Negreștiuași. Cadrele medicale i-au spus că nu sunt probleme, dar a rămas internată. Ziua următoare, tânăra a acuzat dureri și mai mari, însă nu i s-a făcut nici măcar ecografie, susține mama acesteia. Peste noapte însă gravida a avut iară stări de rău. Atunci medicul a decis să fie transferată la spitalul din Satu Mare din cauza că la Negreștiuași nu era anestezist, după cum ne-a declarat Antonella Stiuc, mama gravidei. Fiica mea să mă sune în durerile groaznice și să-mi spună, mami, hai că mă trimite la Satu Mare, moare copilul, sau eu. Când medicul a ieșit din sală, l-am întrebat, domnul doctor, de ce o trimite? Trebuie să meargă la Satu Mare, mi-a spus. Și atunci am întrebat, dar totuși va naște pe ambulanță. Nu, mamă, zice, vrei să-ți moară copilul sau vrei să se nască un copil mort? Nu avem anestezist, nu înțelegi? Deci, efectiv, așa, foarte dur. La câteva minute după ce a ajuns la spitalul din Satu Mare, a născut, dar bebelușul era mort. Reprezentanții spitalului din Negreștiuași afirmă că operația cezariană nu a putut avea loc din cauza că unitatea nu are medic anestezist 24 de ore din 24. Unul era în concediu, iar celălalt își încheiase programul. Familia a angajat acum un avocat și a depus plângeri la Colegiul Medicilor Satu Mare și la parchet. Medicul acuzat de malpraxis nu poate fi contactat. Mica Jvab, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Klaus Iohannis, prima reacție în războiul dintre șeful PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose. Președintele a sugerat că PSD nu va putea guverna în continuare dacă își demite și al doilea premier. Pe de altă parte, șeful statului consideră că niciun guvern tehnocrat nu ar fi mai potrivit. Klaus Iohannis, după prânz la Craiova. Dacă și acest guvern ar cădea, atunci, cu siguranță, ar trebui să îmi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD-ul ar mai avea capacitatea să guverneze. Deocamdată nu suntem în această situație. De să lămurim chestiunea cu tehnocrații și cu cine trebuie să guverneze. Un guvern de tehnocrat nu este o soluție pe termen mai lung. Acum suntem la puțin timp după alegeri, avem un partid care a câștigat alegerile, acum n-are decât să performeze. Orice altceva sunt discuții puerile care nu și-au rostul. Cei care sunt suspectați de fapte de corupție nu au ce căuta în politică și în funcții importante. O spune și de la Craiova, președintele României. Mă interesează dacă primesc demisii sau demiteri. Important este să existe o echipă guvernamentală care nu are probleme de integritate. Prezumția de nevinovăție funcționează pentru o persoană care merge în fața justiției. Pentru un politician care merge în fața poporului, contează integritatea, adică să nu fie suspectat de nimic. Prezumția de nevinovăție în fața justiției, dar în politică, trebuie să fie altfel. Cum să creadă românii într-un guvern dacă acolo sunt persoane suspecte? Cum va arăta în continuare guvernul Tudose? Acest lucru se stabilește în două ședințe. Prima, a coaliției PSD-ALDE, este programată să înceapă la această oră. A doua, a conducerii PSD, care ar trebui să înceapă de la ora 17. Premierul Mihai Tudose vrea schimbarea cel puțin trei miniștri cu probleme penale, Sevilla Aideh, Rovana Plumb și Viorel Ilie. Surse politice spun că șeful PSD, Liviu Dragnea, vrea să fie numiți tot oameni aleși de el, cu amănunte Ciprian Ioan. Premierul Mihai Tudose nu dă înapoi. Șeful guvernului îi vrea plecați din executiv pe miniștrii cu probleme penale, despre care spune că aduc prejudicii de imagine. Cei trei miniștri cu probleme penale sunt vicepremierul Sevil Şaideh, ministrul delegat pentru fonduri europene Rovana Plumb, vizate de ancheta Belina, dar și ministrul pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, care ar fi fraudat un concurs de angajare. În cazul primelor două, șeful guvernului s-a exprimat direct. Să ducem programul de guvernare la capăt, iar un element important în acest program este atragerea de fonduri europene. Dat fiind faptul că cele două colege sunt exact pe zona aceasta de relație cu Bruxelles, de aici apare problema. Am o părere personală pe care v-am spus-o și o impune ca șef al guvernului. În ultimele două zile, premierul Mihai Tudose a avut mai multe discuții cu Liviu Dragnea. Liderul PSD a evitat însă să aibă o poziție clară în privința remanierii. Este cunoscut însă faptul că Sevil Şaideh și Rovana Plumb sunt considerate apropiatele sale. Vom discuta aceste lucruri în Comitetul Executiv Național și eu cred că argumentele prezentate la această întâlnire informală, dacă vor fi prezentate și în CEX, punctul meu de vedere nu vor putea fi probleme. Sevil Şaideh spune însă că a luat o decizie, dar o va comunica astăzi. Sunt același om, am respectat întotdeauna partidul și cel care m-a pus în funcția de ministru este CEX-ul. Și decizia mea, care este luată, va fi comunicată în CEX. O reacție pe acest subiect a venit și de la administrația prezidențială. Purtătorul de cuvânt al președintelui Klaus Iohannis transmite că șeful statului nu și-a schimbat opinia. Demnitarii cu probleme nu au ce căuta la guvernare, iar schimbarea lor este atribuția premierului. Să mai spunem că opoziția ia în calcul inițierea unei moțiuni de cenzură dacă premierul nu-i va demite din cabinetul său pe miniștrii bănuiți de corupție. Surse politice citate de unele televiziuni susțin că ALDE ar renunța la guvernare în cazul în care ministrul susținut de formațiune Viorel Ilie va fi demis. Alte surse, citate de site-ul de știri Hot News, susțin însă că e doar un zvon, răspândit tot de PSD, pentru a-l slăbi pe Mihai Tudose. Un rezumat prezentat de Ioana Brustur Căpitanu. În timp ce unele televiziuni considerate apropiate PSD-ALDE anunță de azi dimineață, citez, risc iminent de rupere a coaliției, site-ul de știri Hot News prezintă câteva informații din culisele negocierilor care se vor purta astăzi la vârful PSD, de la ora 17, dar și într-o ședință a coaliției PSD-ALDE de la 13. Liviu Dragnea joacă dur în negocierile cu Mihai Tudose, subliniază jurnalistul Dan Tapalagă pe site-ul Hot News. Șeful PSD vrea ca tot oameni apropiați lui să fie numiți în locul celor care vor fi remaniați, respectiv în locurile lăsate libere de apropiatele sale, Sevil Şaideh și Rovana Plumb. Informația că liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, ar urma să rupă coaliția în caz că Victor Ilie ar fi schimbat în guvern, ar fi răspândită tot de liderul PSD, mai arată sursele Hot News, care ar avea tot interesul să sperie baronii și partidul că riscă să piardă guvernarea dacă va accepta propunerile premierului Mihai Tudose de a remania 3 până la 5 miniștri. Propusă pentru remaniere la pachet cu Sevil Şaideh, Rovana Plumb, ministru delegat al fondurilor europene, va fi audiată luni în Comisia Juridică din Camera Deputaților, unde se va discuta solicitarea DNA de urmărire penală. Comisia trebuie să facă o recomandare, aviz pozitiv sau negativ, dar plenul Camerei Deputaților va stabili dacă procurorii își pot face sau nu treaba. Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, spune că va solicita parchetului general documente referitoare la dosarul Belina. prin avocat, ne-a în vederea faptul că de la dosarul cauzei lipsesc mai multe declarații. Spre exemplu, declarația dată de doamna Varga Luciana, ministru delegat semnatar al notei de fundamentare alături de doamna Rovana Plumb, procesul verbal, mai multe declarații memorice aparțin doamnei ministru Sevil Şaideh și consideră că acestea sunt utile cauzei. Voi înainta o solicitare către parchet. Rovana Plumb, ministru delegat al fondurilor europene, e bănuită de complicitate la abuz în serviciu în dosarul Berlina, care o vizează și pe vicepremierul Sevil Şaideh. Ascultați știrile Europa FM. A fost lansată la Craiova producția noului SUV Ford, un eveniment la care au participat șeful statului, dar și premierul. Este cea de-a doua generație a modelului EcoSport, asamblat în premieră la uzina auto de la Craiova. După discursurile oficiale de dimineață, președintele Klaus Iohannis a testat noul SUV Ford. Transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! Producția la Craiova noului SUV Ford a fost lansată în cadrul unui eveniment la care au luat parte președintele României Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose. Cei doi au purtat o discuție anterior deschiderii oficiale a evenimentului. Între altele au vorbit despre drumul expres care ar urma să lege Craiova de București, drum cerut de mulți ani de Ford. Prin lansarea acestui nou model Ford, industria auto din România își creează o reputație tot mai puternică pe piața auto europeană, mai ales că evoluțiile recente sunt foarte promițătoare. Hai să ne gândim ce s-a întâmplat cu 25 sau 27 de ani. Prezența în România unui nume gen Ford părea utopie. Acum 2 ani, când Andrew povestea că la Craiova o să facă un model nou, recunosc și am recunoscut-o și față de unii lor, am fost sceptic. Pentru producția noului model, compania americană a investit în fabrica din Craiova 200 de milioane de euro și a suplimentat personalul cu 1700 de angajați. Noul SUV Ford este testat de președintele României aici, la Craiova. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Înapoi în București, de duminică la metrou vom folosi 5 noi tipuri de cartele, printre acestea cartela anuală sau de grup, ne spune mai multe Elena Tudor. Noile titluri de călătorie cu metroul sunt cartela cu o călătorie, abonamentul anual și cartelele pentru grupuri de 3, 4 și 5 persoane. Cartela cu o călătorie va costa 2,5 lei, abonamentul anual 720 de lei, cartela pentru un grup de 3 persoane 5 lei, cea de 4 6,5 lei și cartela pentru un grup de 5 persoane 8 lei. Abonamentul anual, de exemplu, va permite o economie de 120 de lei pe an pentru călătorii care își fac în fiecare lună un abonament la prețul întreg de 70 de lei. Metrorex spune într-un comunicat că actualele titluri de călătorie vor rămâne la același preț, în timp ce cartelele noi au scopul de a fideliza călătorii. Acestea din urmă vor putea fi cumpărate începând de duminică 15 octombrie. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Simona Halep a fost nominalizată de WTA la titlul de jucătoare a anului. Prima româncă din istorie lideră mondială, ea concurează pentru această distinție cu alte 5 jucătoare, Garbine Muguruza, Elena Ostapenko, Carolina Plișcova, Elina Svitolina și Venus Williams. Amintim, în 2017 Halep a câștigat turneul de la Madrid și a mai disputat 4 finale, la Roma, Roland Garros, Cincinnati și Beijing. Jucătoarea anului în circuitul WTA va fi desemnată pe baza voturilor jurnaliștilor care își pot exprima preferințele până luni. Revenită în țară după cele două turnee la care a participat în China, la Beijing și Wuhan, Simona Halep a vorbit la Europa FM despre performanța de a fi numărul 1 mondial. Într-un dialog cu Filip Stan Davidi, a spus că vrea să încheie anul pe primul loc și s-a referit la lupta strânsă cu fosta lideră Garbine Muguruza, care a anunțat că vrea să revină cât mai repede în fruntea ierarhiei. Turneul de la Singapore va decide acest lucru. Depinde de ceea ce o să facem, nu doar noi două, cât și celelalte care sunt pe 3 și pe 4. Punctajul este apropiat în momentul acesta și nu se știe ce se va întâmpla. Însă, cum a spus și ea, și eu și cred că și celelalte, toate vom lupta să terminăm anul pe 1. Contează mult mai mult acest lucru. E mult mai frumos să termin anul pe 1. Amintim, înaintea turneului campioanelor, finala sezonului programată în perioada 22-29 octombrie, Halep are doar 40 de puncte avans față de Muguruza, iar următoarele clasate, Carolina Plișcova și Elina Svitolina, sunt și ele aproape la 570, respectiv 710 puncte în urmă. Interviul integral acordat de Simona Halep la Europa FM va putea fi ascultat astăzi în emisiunea Drum cu prioritate de la ora 16. CSM București a câștigat și al doilea meci jucat în Liga Campionilor la handbal feminin, 34-23, în deplasare la formația poloneză Vistal Gdynia. Este pentru prima oară când echipa din capitală marchează mai mult de 33 de goluri într-un meci de Champions League. Cea mai valoroasă handbalistă română, Cristina Neagu, a făcut din nou spectacol, a înscris de 13 ori din 14 aruncări. De menționat că lidera polonezelor s-a accidentat în debutul meciului și nu a mai putut continua. Amintim, în prima etapă CSM a învins-o cu 30-18 pe Crim Ljubljana. Bucureștencele vor juca următorul meci la 22 octombrie, tot în deplasare, la formația daneză Nykøbing. 13 și 14 minute. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, doamnelor și domnilor. Foarte interesant jurnalul de știri de astăzi. Ați auzit, în timp ce domnul Liviu Dragnea îl folosește pe domnul Tăriceanu pe post de nebun, în sensul de șah. Vedeți că rupe Călin nebunul, cum ar veni, coaliția, dacă treceți de partea lui Tudose, președintele Iohannis, uite, intră și el în arenă și zice, dacă doboră și guvernul ăsta, s-ar putea să nu mai aveți guvernarea. Vă întreb astăzi ce șanse are premierul Tudose să ia partidul, nu guvernarea, partidul domnului Dragnea. Imediat începem. Știi deja că viața se schimbă zi de zi. Așa că începe viața dimineața cu Europa FM. Auzi, Vlad, ce se scumpește începând de astăzi? Totul se scumpește, domnul George. Benzina, gazul se scumpește, curentul se scumpește, taxiul se scumpește. Și partea proastă este că toate scumpirile astea sunt un prag de iarnă. Vai de capul nostru! Asta nu e bine deloc. Dacă vrei să-ți plătim noi toate facturile pe un an de zile, intră pe europafm.ro, spune-ne care este factura care te arde cel mai tare și noi te premiem. Ascultă Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM. Of, virusuri, bacterii, tu îți permiți să răcești? Propolis C Echinacea ține virusurile departe de tine. Propolis C Echinacea pentru că nu-ți permiți să răcești. Propolis C Echinacea este un supliment alimentar. Știi momentul ăla când vine frigul? Dar tu deja te gândești cum va arăta curtea ta la primăvară? Vină la Dedeman și ia-ți arbuz decorativ Juniperus stricta în ghiveci la numai 17,99 lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute. Hai că n-am timp să stau după tine. Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia pune mâna. Am febră? Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De câte ori mă gândesc la noi doi azi, mă gândesc la familiile noastre ieri, la cum am învățat fiecare ce înseamnă dragostea. Grijă, susținere. Dragostea înseamnă să fii mereu alături. Am învățat că dragostea îți lasă inima să zboare, dar te și ține cu picioarele pe pământ. Mai târziu am învățat că dragostea trebuie să te găsească pregătit. Că dragostea nu e mereu ca în povești, că înseamnă sprijin și multă muncă. Mă uit la noi doi azi și abia acum înțeleg că dragostea înseamnă familie. Pentru că acasă e mereu pe primul loc. Meriți să fii surprins. Lidl. Acasă e locul de unde ne luăm energia care ne duce atât de departe. Păstrează confortul și siguranța casei cu serviciul Engie de înlocuire a centralei termice. Te bucuri de căldura dată de centrala Viessmann cu